Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj, witam Państwa. Wtorek, 17 października, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. A włos od tragedii na torach, dwa pociągi pasażerskie znalazły się na jednym torze. Zatrzymały się 100 metrów od siebie. Do protestu głodowego lekarzy rezydentów w Warszawie przyłączyli się ich koledzy ze Szczecina. Głodówkę w szpitalu w Zdrojach prowadzi 7 osób. A rodzice i nauczyciele mają być karani za udział dzieci w antyrządowych demonstracjach. Takie są plany w Rosji. Pociągi pasażerskie w Zachodniopomorskiem mogą mieć opóźnienia. Wszystko przez poważny incydent przed stacją kolejową w Worowie. Na jednym torze znalazły się tam dwa pociągi pasażerskie ze Szczecina do Białegostoku i z Olsztyna do Szczecina. Na szczęście tym razem nie doszło do tragedii. Szybko zadziałał dyżurny ruchu, mówi Trójce Zbigniew Wolny z biura prasowego PKP PLK. Dyżurny ruchu włączył urządzenie radiostop, które zatrzymuje natychmiast w okolicy swojego działania wszystkie pociągi. Pociąg relacji Szczecin-Białystok pominął sygnał stój podany na semaforze wyjazdowym. Pociągi zatrzymały się w odległości około 100 metrów od siebie. Nie było bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Teren jest oczywiście zabezpieczony odpowiednio. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. A wiadomo, że maszyniści byli trzeźwi. Na trasie uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. No, przypomnijmy, we wrześniu w Wielkopolsce pociąg Intercity zderzył się z maszyną torową. Kilkanaście osób zostało rannych. Z kolei pod koniec sierpnia dwa pociągi zderzyły się w Smętowie na Pomorzu. 28 osób było wtedy poszkodowanych. 4 trafiły do szpitali. Tymczasem kolej zapowiada, że poprawi bezpieczeństwo na przejazdach. Właśnie podpisano umowę na modernizację 182 miejsc w całym kraju. Dzięki temu będzie mniej wypadków, zapewnia prezes PLK Ireneusz Merchel. Będą zamontowane sygnalizacje świetlne czy dodatkowe rogatki. Ponadto będzie na zdecydowanej większości przejazdów wyremontowana nawierzchnia. Dzięki zamontowanemu urządzeniu będzie bezpieczniej i dla kierowcy pojazdu samochodowego i oczywiście dla podróżnych kolei. Nowoczesne przejazdy poprawią bezpieczeństwo, ale dzięki nim także podróż będzie krótsza. Jak zaznaczają Polskie Linie Kolejowe, w tych miejscach zniesione zostaną bowiem ograniczenia prędkości pociągów. Najwięcej zmodernizowanych przejazdów będzie w województwach mazowieckim, dolnośląskim i małopolskim. I kolejne tematy w serwisie Trójki. 7 lekarzy rozpoczęło głodówkę w szpitalu w szczecińskich Zdrojach. To starzyści i rezydenci chcą wspierać protest, który od 2 tygodni trwa w warszawskim szpitalu dziecięcym. Minister zdrowia zaproponował rezydentom podwyżki, jednak jak mówi Michał Bulsa, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, wzrost płac to nie jest główny postulat. Ten protest jest głównie o nakłady na ochronę zdrowia. Jego ostatnim postulatem, chciałbym to wyraźnie podkreślić, ostatnim postulatem jest wzrost wynagrodzenia wszystkich grup medycznych. Padła oczywiście propozycja dla lekarzy rezydentów, jednakże jest niesatysfakcjonująca, to jest po pierwsze, a po drugie łamie ona zasady solidarności społecznej, dlatego że dochodziłoby do paradoksów, kiedy osoba, która by świeżo rozpoczynała pracę, zarabiałaby więcej niż osoby, które już na tej rezydenturze są. W Warszawie rezydenci protestują od 2 października, domagają się większych nakładów na służbę zdrowia, mniejszej biurokracji i podwyżek. Rząd proponuje zmiany, ale nie w takim zakresie i tak szybko, jak oczekują tego młodzi lekarze. Gotowy jest już pomysł wprowadzenia finansowych zabezpieczeń, które mają ograniczyć plagę śmieci wyrzucanych na przykład do lasów. Firmy płaciłyby kaucje mające być gwarancją, że odpowiednio zagospodarują odebrane przez nie odpady. Poza tym samorządy miałyby z czego sfinansować sprzątanie i utylizację śmieci, gdyby ktoś nie wywiązał się z tego obowiązku. O tym, że taki mechanizm może być skuteczny, mówi wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Dobrym przykładem jest tutaj transgraniczne przemieszczanie odpadów, to legalne transgraniczne przemieszczanie odpadów. Każdy, który chce przemieścić odpady, musi te odpady ubezpieczyć, aby one potem nie znalazły się w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Brakuje nam takiego narzędzia w postaci gwarancji finansowej, która będzie zabezpieczeniem i spowoduje, że firmy, które nie mają narzędzi i możliwości, żeby przetwarzać odpady, żeby tymi odpadami się zajmować. Resort ma nadzieję, że nowy mechanizm uda się wprowadzić w życie już w tym roku. A kolejnym sposobem na walkę z nielegalnym wyrzucaniem śmieci ma być elektroniczna baza danych o produktach i opakowaniach, tak by była pełna i jawna informacja o tym, ile jest odpadów, gdzie są składowane i jak segregowane. Rosyjskie władze chcą karać rodziców, których dzieci biorą udział w antyrządowych demonstracjach. To nie koniec. Karani mają być także nauczyciele, których uczniowie przyłączą się do opozycyjnych protestów. Szczegóły w relacji Macieja Jastrzębskiego.

Zapraszamy do Trójki. Przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu odbyło się dziś wysłuchanie publiczne w sprawie Puszczy Białowieskiej. Na miejscu jest Beata Płomecka. Jej relacja za 4 minuty. Pijani kierowcy są w Polsce wciąż problemem, ale 90% Polaków potępia, ale co czwartemu się zdarza. Tutaj te dane są rzeczywiście zatrważające, dlatego że patrząc szacunkowo możemy powiedzieć, że około 5 milionów kierowców w 2017 roku prowadziło auto pod wpływem alkoholu. W ostatnich latach widać nowe zjawisko. Inni kierowcy reagują, gdy widzą podejrzanego, zatrzymują go albo wzywają policję. O problemie, z którym zmagamy się od zawsze, porozmawiamy za kwadrans. Maszyny do pisania wracają do łask. Tak twierdzą ci, którzy serwisują te urządzenia, mają coraz więcej pracy. Czasami jednak jest coś lepiej napisać na takiej maszynie. Nie jest możliwe zhakowanie na przykład takiego pisma i nikt tego nie wykradnie. O rosnącej popularności maszyn wiruso i hakeroodpornych za pół godziny. Prezydent Erdoğan przebywa z wizytą w Polsce. Polska popierała i popiera starania Turcji dzisiaj o wstąpienie do Unii Europejskiej. Tayyip Erdoğan będzie poszukiwał może nie tyle sojuszników, co państw, które będą się zapatrywały sceptycznie może na te propozycje niemieckie zaostrzenia polityki Unii Europejskiej wobec Turcji. O wizycie Erdoğana po 17:00 do tematu powrócimy także w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Marcina Pośpiecha. W popołudniowej audycji porozmawiamy także z nauczycielami, którzy uczą w klasach mieszanych dzieci polskie i mieszkających u nas obcokrajowców. Na 1370 osób to jest około 15%. Pewno to będzie około 200 dzieci. Najliczniejszą grupę stanowią dzieci wietnamskie, dzieci hinduskie. Bardzo dużą grupę stanowią dzieci bułgarskie, ukraińskie. Mamy Chorwatów. Około 8 nacji łącznie z dziećmi polskimi. Jak nauczyciele radzą sobie z różnicami kulturowymi? Mogłoby być lepiej. Są wnioski racjonalizatorskie. O tym po 18:00. W sieci to już tytuł dzisiejszego reportażu. Trzeba pamiętać, że krótkofalowcy są w bardzo dziwnych różnych miejscach na świecie. I w Nepalu oczywiście też. Jedne z pierwszych informacji, które wyszły z Nepalu po trzęsieniu ziemi, to właśnie były od krótkofalowców. Pierwsze zdjęcia systemem SSTV, czyli Slow Scan TV, wolnej telewizji, tak jak fax trochę, po falach krótkich z Nepalu odebrał je kolega krótkofalowiec w Afganistanie. W sieci reportaż o 18:15. Porozmawiamy także o biedzie. Nasza bieda i bieda świata to dwie różne biedy. Międzynarodowa granica ubóstwa dla krajów ubogich to jest $1.25. Wydaje nam się trudne to do wyobrażenia w Polsce, ile potrzebujemy dziennie, żeby sobie kupić różne rzeczy. Jaka u nas jest ta granica, jeśli chodzi o tę kwotę? Granica ubóstwa skrajnego, minimum egzystencji, wynosi 486 zł miesięcznie. O biedzie po 18:00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 12 minut po 16:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę zaprosimy Państwa do Luksemburga, gdzie dziś rozmawiano, dyskutowano, spierano się o polską Puszczę Białowieską. Tam jest Beata Płomecka i jej relacja za 3,5 minuty. A teraz na początek plan B. Hey man, what's the deal? Everything you touch, you kill. All the soap in the world won't wash away. Blood that's on your hands, is it to stay? Hey man, why's the use? There's no talking to you when you think it's God's words that you preach from a book someone wrote that you read. Hey man, what are you up to then? What's your game? What's going? Hey man, what are you up to? In the name of man to plan B, a my teraz w imieniu puszczy. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Luksemburga, gdzie dziś odbyło się wysłuchanie publiczne w naszej sprawie. W Luksemburgu jest Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Oskarża Komisja Europejska, oskarżona jest Polska, a przedmiotem sporu jest Puszcza Białowieska i wycinka w puszczy. Tak, Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału. Uważa, że Polska łamie dwie dyrektywy unijne, ptasią i siedliskową. I do tego jeszcze, oprócz wniosku stwierdzającego pozew, jest także wniosek, był także wniosek wysłany pod koniec lipca, by Polska zaprzestała jakichkolwiek prac do czasu rozstrzygnięcia tego pozwu. No takie sprawy zwykle w Trybunale trwają od półtora roku do dwóch, więc zanim zapadnie orzeczenie, czy rzeczywiście Polska łamie unijne prawo, Komisja Europejska uważa, że powinna zaprzestać wszelkich prac. I stąd wniosek był także dotyczący zakazu wycinki. I wstępna decyzja wiceprzewodniczącego Trybunału pod koniec lipca była pozytywna, ale ona była jeszcze przed wysłuchaniem obu stron. Teraz nastąpiło wysłuchanie obu stron i ostateczna decyzja co do wycinki zapadnie w najbliższych tygodniach. A podczas tej dzisiejszej rozprawy pierwszego, podczas wysłuchania, każda ze stron przedstawiła swoje racje. Komisja uważała, że Polska łamie prawo, zwiększając wycinkę, że zakaz wyrębu jest konieczny ze względu na ryzyko powstania poważnych i nieodwracalnych szkód. Komisję reprezentowała prawniczka Katarzyna Herman, która odrzucała też wcześniejsze argumenty Polski, że to jest, że ta wycinka jest niezbędna, ponieważ chodzi o wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew. Przedstawicielka Komisji Europejskiej mówiła, że ten wyrąb służy wyłącznie celom estetyczno-komercyjnym i też odrzucała wszelkie argumenty polskie dotyczące zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Rzeczywiście to był jeden z argumentów także Polski. Przedstawiła także Komisja Europejska zdjęcia satelitarne i te dowody, które miały pokazać ogromną skalę wyrębu, zakwestionował podczas tej rozprawy minister środowiska Jan Szyszko. Według naszej analizy te zdjęcia, które zostały przekazane, to był zbiór zdjęć, nie wiem skąd. Można je było również zaczerpnąć z jakichś gazet. A te, które były teoretycznie zdjęciami satelitarnymi, gdy żeśmy porównali i daty, jak również i pewne przesunięcia, nazwijmy to w Photoshopie, to zdaje nam się, że po prostu nie odpowiadały całkowicie prawdzie. Ciężko je było zidentyfikować i nawiązać do poszczególnych miejsc Puszczy Białowieskiej. Minister środowiska też zarzucił komisji wybiórcze sięganie po argumenty, brak znajomości niektórych unijnych przepisów i podkreślał też, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem, że Polska nie łamie tego zakazu wycinki z końca lipca, bo wyrąb jest tylko w tych miejscach właśnie, gdzie istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, a ten z kolei argument kwestionuje i Komisja Europejska, i ekolodzy. Dzisiejszej rozprawie przysłuchiwała się Agata Szafraniuk z Organizacji Ekologicznej Prawnicy dla Ziemi i o to, co mówiła, jeśli chodzi o zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. To też nie jest prawda, że mamy masowy jakiś pomór drzew, które się walą na turystów i osoby, które przechodzą przez puszczę. Ponad stuletnie drzewa były wycinane ponad 100 metrów od szlaków, które powinny być uczyszczone przez ludzi. Więc tak naprawdę, tak jak to było sugerowane i tak jak komisja mówiła, ten argument bezpieczeństwa publicznego jest nadużywany przez polski rząd i przez Lasy Państwowe po to, aby usprawiedliwić tą wycinkę. Te argumenty zbijał z kolei dyrektor generalny Lasów Państwowych, który mówił, że to wcale nie jest nadużycie, to wcale nie jest teoria. Od początku roku w Polsce zginęło właśnie w ten sposób z powodu upadających drzew około 20 osób. I jak to jest druga rozprawa dzisiaj, bo to pierwsze wysłuchanie było we wrześniu, takie wstępne. Wtedy było ono tylko przed wiceprzewodniczącym Trybunału Sprawiedliwości. Polska zakwestionowała jego obiektywizm. Dzisiaj już tej rozprawie przysłuchiwało się 15 sędziów. W miesiąc temu minister środowiska Jan Szyszko przywiózł korniki i chciał przekazać to prawniczce z Komisji Europejskiej. Ta nie przyjęła. Dzisiaj przywiózł gablotę z przykładami gatunków chronionych i tymi, które już wyginęły w puszczy, także tymi, które jeszcze są, prawniczka Komisji Europejskiej, i tego prezentu nie przyjęła. Minister środowiska pokazywał nam później tę gablotę i przy okazji tej prezentacji też odrzucał argumenty komisji, które mówiły o tym, że ta wycinka szkodzi zgniotowi cynobrowemu i o to, co mówił nam minister. Chciałem, żeby ona tego zgniotka cynobrowego pokazała tutaj. Prawda, o którym pisze w każdym miejscu na początku. Który to zgniotek? Zgniotek akurat ten, o którym tak dużo się mówi, to jest ten. Zgniotek cynobrowy Cucullus cinnaberinus. Jego już nie ma. No, nie, jest to w tej chwili najpospolitszy gatunek naturowy w puszczy. Czyli komisja odrzuca to twierdzenie. Zgniotek, owszem, jest wszędzie, jest go tak dużo jak komarów, mówią przedstawiciele lasów państwowych. I po tym dzisiejszym wysłuchaniu, po przedstawieniu dowodów, no teraz sędziowie Trybunału, 15 sędziów za zamkniętymi drzwiami, zdecyduje, czy te dowody i czy ta argumentacja jest przekonująca i dowiemy się chyba w najbliższych tygodniach, komu przyznają rację. To znaczy mogą być dwie decyzje. Albo sędziowie pozwolą na prowadzenie prac w puszczy do czasu rozstrzygnięcia pozwu, czy Polska łamie unijne prawo, tego pozwu Komisji Europejskiej, albo też podtrzymają ten wstępny zakaz wyrębu do czasu rozstrzygnięcia pozwu. To jeszcze chciałem dopytać o te 20 osób, które zostały ranne, czy zginęły pod drzewami, bo takie dane się pojawiły w twojej relacji. Nie. Dyrektor Lasów Państwowych powiedział, że w Polsce od początku roku zginęło w ten sposób około 20 osób. Pod drzewami, które się wywracają. Tak, pod drzewami, tak, od wyniku upadających drzew, tak, bo argumentacja była taka, że to jest, że chodzi o to, że ta wycinka jest niezbędna, ponieważ drzewa grożą zawaleniem, są wycinane, by właśnie nie dochodziło do takich niebezpiecznych Tyle, sytuacji. Tyle, że te dane, te 20 osób, to i w wyniku huraganów, które przetoczyły się nad Polską, to i w wypadku pracy przy wyrębie, tak? I właśnie tego już dyrektor Lasów Państwowych podczas wysłuchania nie doprecyzował. Były takie sugestie delegacji polskiej, że być może chodzi także właśnie o huragany, ale tego podczas prezentacji takiej precyzji już nie było. A co mówili ekolodzy na zarzut obróbki komputerowej zdjęć, które przedstawili? Ekolodzy mówią, nie odnosząc się do prezentacji Komisji Europejskiej, bo zarzuty były pod adresem Komisji Europejskiej, ale ekolodzy mówią, że oni mają swoje zdjęcia satelitarne, jak najbardziej prawidłowe i na tych zdjęciach satelitarnych z dokładnymi datami, godzinami widać wyraźnie skalę wyrębu, skalę wycinki i oni uważają, że te ich dowody, które zresztą oni sami pierwsi zaalarmowali Komisję Europejską i są gotowi przedstawić te dowody także w Trybunale i te ich dowody są prawdziwe. Czyli obie strony dziś przedstawiły swoje racje przed Trybunałem. I pozostały przy swoich zdaniach, przedstawiły swoje racje i teraz pytanie, co z tym zrobią sędziowie Trybunału. A kiedy Trybunał orzeknie coś? Jeśli chodzi o tą kwestię wycinki, to ja myślę, że to jest najbliższy kilkanaście dni bądź kilka tygodni. To już poznamy decyzję. Ja tylko powiem też, że 12 grudnia jest taka pierwsza, główna rozprawa dotycząca w ogóle istoty sprawy. To znaczy, czy Polska łamie unijne prawo prowadząc pracę w Puszczy Białowieskiej, czyli narusza te unijne dyrektywy siedliskową i ptasią. I to będzie pierwsza rozprawa. I myślę, że do czasu tej rozprawy już powinniśmy wiedzieć, czy ta wycinka ma być wstrzymana, czy też nie. Dziękuję bardzo. Z Luksemburga Beata Płomecka. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki 24 minuty po 16. Nasz telefon 22,7 trójek w każdej sprawie. Mailowo zd@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. Halo, to już grupa Elsztat, a za chwilę o polskim problemie nierozwiązanym od lat, o pijanych kierowcach. Halo, czy jest tam kto? Pukałem, przecież nie ma drzwi. Mogę buty zdjąć, jeśli tego chcesz, tylko proszę cię, odezwij się. Halo, czy jest tam kto? Było ciche, ale zawsze było wejść. W środku taki chłód, dawno wygasł, więc mały znak mi daj. Jeden mały gest. Tylko spytać chcę. 26 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Opowiemy teraz o najnowszych badaniach firm Ergo Hestia i Janosik, które dotyczą pijanych kierowców. Dlaczego? Bo te badania bardzo zaskakują. Niby 97% kierowców wie, że prowadzenie auta po alkoholu jest niebezpieczne i naganne, ale co czwarty przyznał się, że w tym roku jechał na podwójnym gazie, a niemal co drugi na tak zwanym kacu. I nijak to się ma do statystyk policyjnych, które pokazują coś od zupełnie odwrotnego. Potwierdza to też młodszy inspektor Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Statystyki wskazują, że sprawcy pod wpływem alkoholu czy w stanie nietrzeźwości rzadziej aniżeli w latach poprzednich są sprawcami wypadków i kolizji drogowych. Dobrze, nabierze pan powietrza z odległości 2 cm jak świeczka, z całej siły. Dziękuję. Zielona lampka, wszystko jest ok. Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że usiadł pan za kierownicę, no choćby po jednym piwie? Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Nie, tutaj jakby ja nie mam żadnych dylematów, jeśli o to chodzi. Rzeczywiście kierowcy deklarują co innego, na co dzień jednak zachowują się inaczej. Arkadiusz Bruliński z firmy ubezpieczeniowej Ergo Hestia. Tutaj te dane są rzeczywiście zatrważające, dlatego że patrząc szacunkowo możemy powiedzieć, że około 5 milionów kierowców w 2017 roku prowadziło auto pod wpływem alkoholu. Z syndromem dnia następnego, czyli na tak zwanym kacu, tych było jeszcze więcej, bo niemal 8,5 miliona. Zawsze mnie wkurza, przyznam szczerze, jak słyszę, że polskie społeczeństwo jest tolerancyjne wobec tego typu zachowań. Nie jest. Psycholog transportu Ewa Tokarczyk. Zdecydowana większość ludzi wie, że jazda pod wpływem alkoholu jest niebezpieczna. Dlaczego w związku z tym tak dużo osób jeździ? Pierwsza grupa to są problemy kierowców i druga grupa to jest grupa obserwatorów, pasażerów, ogółu społeczeństwa, które na to, i tu się pojawia to pseudo pojęcie tolerancji, niby zezwala. Byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy widziałem, że ktoś po alkoholu wsiada do samochodu, starałem się jakby to zaadresować, ale bez jakiegoś większego powodzenia, bo była silna grupa, która jednak jakby chciała, żeby ten samochód ruszył z miejsca, powiedzmy. Znaczy, załóżmy, no, po jakiejś imprezie, po jakimś odpoczynku bez alkoholu w nocy, no, któryś ze znajomych czuł się na tyle trzeźwy, że wsiadł do tego auta. 0,15 mg na litr, pani kierująca. To jest, trzeba przemnożyć to razy 2,1. Jest to około 0,3 promila. Jest to stan na wykroczenie, jeśli chodzi o zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Te badania to już była druga edycja. Pierwsze badania prowadziliśmy w 2015 roku. Tutaj mamy porównanie rok do roku. Niestety ono wypada na niekorzyść, to znaczy jeszcze 1,5 roku temu mniej osób deklarowało, że prowadziło auto pod wpływem alkoholu i mniej osób deklarowało, że prowadziło auto na kacu. A dlaczego sami kierowcy wsiadają za kółko, mimo że są przekonani, że to jest naganne? Prawdopodobieństwo tego, że się zostanie zatrzymany, nie stanowi hamulca. Kolejna sprawa to jest to, że po alkoholu zmienia nam się sposób myślenia. Z myślenia logiczno-racjonalnego przechodzimy na fantazyjno-życzeniowe. Wydaje nam się, że wszystko możemy, nic nam nie grozi. Do tego przecież połowa to są fantastyczni kierowcy. Polscy kierowcy są w ogóle świetni. Nie ma policji na świecie, która byłaby w stanie wyeliminować przestępczość i wykroczenia w 100%, ale pocieszające jest to, że jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie zwróciłby uwagi na jadącego przed nami kierowcę, który jedzie wężykiem, który wsiada w wypiciu piwa za kierownicę. Dzisiaj coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, że to właśnie obywatele szybko reagują. Mobilu, uważajcie, pijany kierowca w Golfie w Miedeszynie. Zgłoszony przez na policję. Co by pan zrobił, gdyby pan zobaczył jadący wężykiem samochód przed panem? Niewątpliwie bym zasygnalizował do policji i podał numer rejestracyjny samochodu, gdzie to się wydarzyło i tyle. I rzeczywiście to się potwierdza. Bardzo dziękujemy obywatelom za właściwe postawy. Przybywa nie tylko zgłoszeń na policję, ale i zatrzymań obywatelskich, a my przypominamy, nawet po jednym piwie nie warto ryzykować i wsiadać za kółko. Ewentualne konsekwencje wypadku mogą być dotkliwe. Grzywna, zatrzymanie prawa jazdy, a w najdrastyczniejszych przypadkach więzienie i olbrzymie roszczenia firm ubezpieczeniowych, które nie będą chciały pokrywać wielomilionowych kosztów związanych z odpowiedzialnością cywilną za zdarzenia. Dodajmy, że autentyczne sceny kontroli kierowców pochodzą z materiałów policji i Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, a o pijanych kierowców pytał Kuba Witkowski. A pani pyta o spektakl na niebie?

always complain. No real passion, it's a national shame. They're much too young and they're much too old. Blowing much too hot and much too cold. That's what I thought. Przed chwilą dzwoniła słuchaczka, która mówiła, że bardzo dziwne jest niebo nad Kołobrzegiem i czerwone słońce na tym niebie. Pan Tomasz wyjaśnia to tak. To znaczy, że w powietrzu jest dużo pyłu lub cząsteczek wody, które działają jak filtr, który odbija światło w kolorze niebieskim, a przepuszcza tylko to o kolorze zbliżonym do czerwieni. Dlatego widzimy czerwone słońce, napisał pan Tomek. Ale jeszcze list od pana Pawła w tej samej sprawie. Mieszkam w Manchesterze. Właśnie mieliśmy coś takiego wczoraj. Zamglone niebo i prześwitujące pomarańczowe słońce około południa. I z tego, co czytałem, pisze pan Paweł, to piaski Sahary i palące się resztki z pożarów w Hiszpanii i Portugalii niesione przez huragan Ofelia. I dlatego takie niebo nad Manchesterem. To od pana Pawła. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpapolskieradio.pl. A pani pytała o niebo, o dziwne niebo nad Kołobrzegiem. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do maszyny. Do maszyny do pisania. One mają już 145 lat i wydawałoby się, że dawno temu te urządzenia odeszły do lamusa. Okazuje się jednak, że wciąż są tacy, którzy nie wyobrażają sobie pisania na klawiaturze bezdusznego komputera. Wybierają charakterystyczne stukanie klawiszy starego Continentala albo Remingtona. Technika przyszła do przodu i komputery są. I wszyscy piszą na komputerach. Fajny zabytek, jak w domu wygląda, jako wnętrze. Bardzo ładnie się prezentuje. Przedmiot designerski, tak? Tak, też. Maszynę do pisania? Tak, widziałem. U mojej cioci w bloku tak jeszcze ma starą taką maszynę do pisania. Tak, stare, ale dobre. Próbował pan na tej maszynie coś napisać? Tak, próbowałem. Naprawdę, bardzo fajnie. Po prostu trzeba przyzwyczaić się troszeczkę. Trzeba siłę użyć. Delikatnie trzeba postukać. Znowu jest powrót do maszyn do pisania. Robert Harchuła, serwis maszyn do pisania. Jeżeli mówimy o maszynach zabytkowych, to rzeczywiście ludzie wykopują, nie wiem, z piwnic, ze strychów maszyny, takie stuletnie, i wtedy je restaurują i stawiają na biurko jako ozdoba. Mi się wydaje, że jeszcze w niektórych miejscach się używa. Czasami jednak jest coś lepiej napisać na takiej maszynie. Potrzebowałem napisać krótki tekst. Piotr Zarzycki, historyk techniki. A nie miałem po prostu dostępu do komputera, no bo nie noszę komputera ze sobą. Usiadłem do maszyny i po prostu te kilkanaście zdań napisałem. U lekarza miałam pisaną na maszynie opis jakiegoś badania. Continental, to takie walizkowe były maszyny, to po 50 i nawet i po 100 lat pisały. Jak ktoś ma, to jeszcze ma sprawną. To na ogół tak, bo tam rzadko się coś popsuło. Pewne teksty piszę na komputerze, ale te większe piszę na maszynie. Profesor Julian Dybiec, historyk. Ze względu na oczy, ze względu na monitor i ze względu na to, że wszystko mam utrwalone na papierze i lepiej mi się swobodniej pisze niż w komputerze. Zdarza się to. Mam takich nawet klientów kilku, co piszą różnego rodzaju pisma na maszynach do pisania ze względu na to, że nie jest możliwe zhakowanie na przykład takiego pisma i nikt tego nie wykradnie. I też nie jest w stanie nich podrobić, bo maszyna czcionkę ma charakterystyczną. Każda maszyna jest inaczej ustawiona. Każda czcionka jest w każdej maszynie inaczej ustawiona. Jedna wyżej, druga niżej. To nie jest widoczne dla oka. Niektórzy właśnie używają maszyn, mają nawet po kilka maszyn. Korzystają tylko z maszyn, nie korzystają z komputerów w ogóle. Komputery i drukarki nie wyparły do końca maszyn do pisania. Nie wyparły, bo myślę, że maszyny do pisania mają duszę, a komputery i drukarki są to tak zwane plastiki. I co najważniejsze, jak zabraknie prądu i nie ma dostępu do internetu, to maszyna wciąż będzie działać. Oczywiście, wciąż będzie działać i wciąż będzie można na niej pisać. I właśnie między innymi też ludzie wywożą takie maszyny, ci, którzy korzystają z maszyn, wywożą też na działki, bo tam czasami zdarza się, że brakuje prądu i oni dalej sobie mogą korzystać z tych maszyn i pisać. Przy świeczce. Dokładnie. O maszyny do pisania pytał Tomasz Jeleński. Już za chwilę Łukasz Walewski zapyta o jednego z najbardziej poszukiwanych terrorystów świata, który został zabity na Filipinach. A ja pytałem, właściwie słuchaczka pytała, o czerwone słońce nad Kołobrzegiem. Prawdopodobnie są to pyły z nad Sahary, które przyniósł huragan Ofelia, który wieje od południa Europy, i trochę dymów z pożarów w Portugalii. Takie zjawisko właśnie takiego pomarańczowego nieba z pomarańczowym słońcem pojawia się również na południu Europy, kiedy Sirocco wieje z Sahary i przynosi te pyły. I są takie zjawisko właśnie. Zachwycam wargi, żeby nic nie mówić już. Kwestia pieniędzy, kwestia nowych mód. Tracimy czas na setki skór. Dwie Jestem najskromniejszy, bo najwięcej wiem. Nie piszę wierszy, bo nie chcę ośmieszać się. Nie myślę, a jeżeli myślę, że lubię błyszczeć, lubię podobać się. Że mówię cały czas. Próbuję przestać, przyszła zima. Przestawiamy czas. Tańczę aż z usta poszła krew. Chcę cię dotykać. Chcę mieć z tobą wspólny punkt. Chcę nie oddychać przyjemnością. Pomylić ból. W rękach umierasz mi co noc. Tu Trójka, jest 16:47. Dziś zaglądamy na Filipiny, bo tamtejsza armia zabiła jednego z najbardziej poszukiwanych terrorystów na świecie, Isnilona Hapilona, przywódcę państwa islamskiego w Azji Południowo-Wschodniej. Zaś prezydent Filipin ogłosił dzisiaj, że odbito z rąk terrorystów z ISIS miasto Marawi, zajęte przez nich prawie pół roku temu. Trzy strony świata. Zaprasza Łukasz Walewski. Generał Eduardo Ano, szef sztabu filipińskiej armii, stojąc z fotografią ukazującą twarz zabitego, ogłosił światu, że żołnierze zabili poszukiwanego wroga numer jeden. I am confirming. Potwierdzam, że samozwańczy emir z ISIS i głównodowodzący grupy Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon, został zabity. Isnilon Hapilon. Dead. Hapilona zastrzelono, gdy próbował przemieścić się z grupą zakładników, których terroryści z ISIS przetrzymywali. Udało się uwolnić 17 osób, w tym dwumiesięczne niemowlę, które przyszło na świat w czasie tej swoistej wojny domowej na Filipinach. Następnie generał Ano dodał: after this Marawi crisis is over, gdy skończy się kryzys z miastem Marawi, będziemy dalej ścigać terrorystów z Abu Sayyaf na Mindanao. Zamierzamy ich znaleźć i ukarać do końca 2017 roku. Walka więc trwa i nie będziemy odpuszczać. Czas skończyć z tymi terrorystami właśnie teraz. It's about time to end this terrorist. Miasto Marawi, wyjaśnijmy, stało się symbolem walki z ISIS w regionie po tym, jak zostało zajęte przez rebeliantów w maju. Jedna z uciekinierek przed terrorystami, chrześcijanka i matka czwórki dzieci, jak sama wspomina, musiała się z nimi ukrywać. Tam, gdzie się skryliśmy, były chwile, że w nocy naprawdę się baliśmy. Były strzały i terroryści walili do drzwi z tyłu budynku. Moje dzieci zaczęły wtedy płakać, a ludzie, z którymi się kryliśmy, byli zdenerwowani. Chcieli, aby dzieci przestały, bo terroryści zaraz nas znajdą i wszystkich zabiją. Ale co ja mogłam zrobić, jak one były tak przerażone? Moje serce pękało. Tej rodzinie udało się cudem uciec. Wielu innych nie miało tyle szczęścia. Konflikt o Marawi pochłonął już 1000 ofiar. Dziś, po kilkumiesięcznych walkach, miasto straszące ruinami i lejami po bombach wygląda jak mały wycinek Syrii. A co więcej, terroryści stosują taktykę rodem właśnie z Syrii, bo ściągają na Filipiny z Bliskiego Wschodu, co potwierdzają filipińscy żołnierze. W studiu gość był ambasador RP na Filipinach, w Birmie i Tajlandii, profesor Bogdan Góralczyk. Witam. Witam, dzień dobry. Jak słychać, sytuacja na Filipinach jest poważna i złożona. I to słowo złożona tu jest kluczem. Co w ogóle w tym rejonie świata, w który też jeżdżą w końcu polscy turyści, robią terroryści z ISIS? Co tam robią w ogóle? To znaczy, Filipiny to drugi po Indonezji największy archipelag na świecie. 7107 wysp i sama największa wyspa na południu, Mindanao, w przeciwieństwie do całego kraju, który jest chrześcijański, a nawet katolicki, co jest wydarzeniem i ewenementem w Azji, jest Mindanao muzułmańskie, islamskie, a przedłużeniem tego Mindanao w kierunku równika, w kierunku Indonezji, jest archipelag Sulu, gdzie już w latach 60. ubiegłego stulecia narodził się ruch separatystyczny ludu Moro. Są dwa ugrupowania, Moro Independence Army, które są ruchami islamistycznymi i separatystycznymi. I praktycznie od 1972 roku, kiedy ten ruch Moro się ukonstytuował w ruch taki zorganizowany, mamy do czynienia bezustannie z walkami. Może jeszcze warto dodać, że niejako równolegle na terenie archipelagu filipińskiego działa jeszcze nowa armia ludowa, taka maoistyczna partyzantka, maoistowska, o której teraz mniej słychać, ale ona czasami też potrafi być dokuczliwa. To bierze się z ogromnego rozwarstwienia i ogromnych zasobów biedy, które na tym archipelagu istnieją. No ale skoro ściągają tam terroryści z ISIS z innych regionów świata, jak słyszymy, z Bliskiego Wschodu, właśnie z Syrii, no to jak Filipińczycy mają sobie z tym dać radę? To jest kwestia znowu bardziej złożona, ponieważ tam się pojawiło i to było w tym komentarzu, który poprzedzał naszą rozmowę, pojawiło się w pewnym momencie ugrupowanie Abu Sajaf, niejako rodzime, które się wzięło z tamtejszej lokalnej muzułmańskiej społeczności, ale było wspierane poprzednio przez Al-Kaidę, a teraz już jest wspierane otwarcie przez ISIS i w tym mieście Marawi, które zostało zajęte 23 maja tego roku, na jego ścianach wszędzie do dziś dnia są napisy ISIS, my walczymy o państwo islamskie na Filipinach, co sprawiło, że doszło tam do bezprecedensowych w ostatnich dziesięcioleciach walk, chociaż z takimi walkami wcześniej mieliśmy do czynienia. Zginęło ponad 800 tych separatystów, 870, bo są takie codzienne dane. No i wczoraj zginęło dwóch, nie tylko ten Hapilon, ale jeszcze Maunte, szef takiej drugiego ugrupowania samozwańczego. To rzeczywiście duży sukces wojsk rządowych, bo sprowadzono kilka tysięcy żołnierzy. Tych żołnierzy zginęło ponad 180. Natomiast niezmiernie istotne są dwa elementy. Jeden, że schwytano zaledwie 11 separatystów, to znaczy, że to jest walka na śmierć i życie, że nie ma kompromisów. Tak jest. I drugie, ja dosłownie wczoraj widziałem materiał filmowy po tym, jak tych dwóch terrorystów zgładzono. No i to śródmieście Marawi wygląda tak jak stare miasto po powstaniu warszawskim, warszawskie. W tym sensie to jest ruina, tyle, że gdzieniegdzie jeszcze widać palmy. Oczywiście nie ma tam ludności cywilnej, bo została już dawno wysiedlona, chyba że jest w rękach separatystów jako zakładnicy. Czy pana zdaniem zabicie Hapilona zażegna cały konflikt? Absolutnie nie zażegna, ponieważ to jest zaogniony, zadawniony konflikt o podłożu religijno-kulturowym i również zagłębie biedy. Duterte, obecny prezydent, którego wypowiedź słyszeliśmy, o tyle jest specyficzny. Panie ambasadorze, ja wyjaśnię, słucham, nie słyszeliśmy, my o tym rozmawialiśmy przed anteną, bo pan prezydent Filipin Eduardo Duterte ogłosił w Marawi koniec terrorystów i zapewniał, że miasto zostało od nich uwolnione, gdy wedle relacji dziennikarzy na kilka minut przed jego wystąpieniem słychać było nadal strzały. I w mieście ponoć nadal utrzymują się grupy terrorystów. Absolutnie się utrzymują. Ale prezydent deklaruje zwycięstwo już, w zasadzie, mając za sobą pole bitwy. Taki porywczy. On był długo, przez dziesięciolecia tak naprawdę, merem Davao, jednego z takich kluczowych miast na tej wyspie Mindanao. I tam się wsławił tym, że z terrorystami walczył. Niestety nie wygrał jako mer i podejrzewam, że nie wygra również jako prezydent, a to z tego prostego powodu, że teraz niestety włączyli się w te walki bojownicy z zewnątrz. Wiemy o 11 ofiarach śmiertelnych z innych krajów. Głównie chodzi o przedstawicieli Libii i Pakistanu, że oni tam weszli i wspierają te bojówki, które tam istnieją. I ja żadnych szans nie widzę, ponieważ władze rządowe nad tym archipelagiem Sulu, o którym mówiłem na wstępie, absolutnie kontroli nie miały i nie mają do dziś, mimo że często w tych działaniach antyterrorystycznych są oczywiście wspierane wojska filipińskie rządowe przez armię amerykańską i specjalistów antyterrorystów amerykańskich. No właśnie, bo z drugiej strony, jak wiemy doskonale, Filipiny to jest w dużej części strefa wpływów amerykańskich od dawna. No już czy to teraz nie jest... się robi również i chińskich. Czy to nie jest trochę jednak zagranie na nosie w takim razie Amerykanom? Jest to zagranie na nosie, no ale to jest wiadomo, że prezydent Trump wypowiedział bezpardonową walkę, przynajmniej werbalną, z państwem islamskim. Widzimy, że są pewne sukcesy, bo i Mosul, i Raqqa w tej chwili zostały tak naprawdę zajęte. To są sukcesy, to państwo islamskie w swoim zarodku jest tłumione. Natomiast ono się niestety rozpełzło i trafiło, jak widzimy, aż daleko na Filipiny i potrafi tam zabijać ludzi. To jest dramatyczna, na pewno dramatyczne przesłanie. I trzeba jakoś z tym żyć i jakoś sobie z tym radzić. Panie ambasadorze, na koniec, o tej wojnie domowej na Filipinach to prawie w ogóle w Polsce się nie słyszy. No bo to daleko bardzo i za mało wiemy. To jest kraj rzeczywiście niezwykle atrakcyjny turystycznie i chciałbym polskich turystów przekonać, że mimo, że te walki na Mindanao są, to jednak jest to odrębna wyspa i inny krąg cywilizacyjny. Ja powiedziałbym, że na Cebu, czyli na środek, czy na Visayas, na środek archipelagu